Pierdolę takie granie, wiesz co, mam inne zdanie. I ciągłe gwiazdy na banie, palenie, chlanie, powroty do domu nad ranem w ciężkim stanie. Nie wiem nawet już to spanie, w nocy pisanie. Wolny mam umysł wtedy, dużo spokoju, żeby to poukładać. Jointy przestały pomagać, mogło się zdawać, wciąż się do złego namawiać. Ale chyba już zmądrzałem, nie chcę udawać. Są priorytety, co tak sprawiły niestety. Beztroskie lata minęły, nie czas na wstety. Założyć rodzinę, dostać miłość od kobiety, dobiec do mety, choć jeszcze długa droga. Zapomniałem co to przysługa, nikt mnie nie słucha. Lecz uśmiech od ucha do ucha, bo wziąłem bucha. To stan chwilowy, by wyrzucić troski z głowy. Musisz być czujny, by do bitwy być gotowym. Nie taki kolorowy ten świat, który mnie wychował, ale nauczył szacunku do ludzi, zważać na słowa. Senna powieka, treści płynące jak rzeka. W wersji polskiej rapoteka, w kraju bezpieka. Dla zwykłego człowieka, nie dla tych w szklanych domach. Dla tych, co czują się ponad, mają cię za nic. Ty wkurwiony aż do granic, chciałbyś ich zranić. Cztery rany kłute, poprawić ich butem. Lamusom chuj w dupę, lecz masz rozsądek. Inaczej skończyłbyś pod celą jak nie jeden ziomek. Zakrad, witać poranek, słaba perspektywa. Lepiej przed tym przestrzegać niż to przeżywać. Trzeba wszystko z siebie dawać, się nie poddawać. Większe cele sobie stawiać niż zamierzałeś. Ciągle patrząc w tył swoje życie przekreśliłeś. Może nie wszystko stracone, jeszcze liny się chwyciłeś. Zapomniałem już, zapomniałem już wszystkie te chwile, które dawno przykrył kurz. Zapomniałem już, zapomniałem już wszystkie te chwile, które dawno przykrył kurz. Zapomniałem już, zapomniałem już wszystkie te chwile, które dawno przykrył kurz. Zapomniałem już, zapomniałem już wszystkie te chwile, które dawno przykrył kurz.